हाँ यह प्रवचन 55 स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण में विक्रम संवत 2053 तदनुसार 3 मार्च 1997 को सायं लगभग 8:30 ढालेगा हुआ। वराकृतनवदबन्धम् परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हर प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवलीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। जीवन भर भगवान का नाम लिया लेकिन अंतकाल में बेहोशी आ जाए या जवान चली जाए, उस समय में यदि भगवान का नाम छूट जाए तो उसकी क्या गति होगी? बहुत अच्छी बात पूछी है। नारायण नारायण नारायण। जन्म भर बड़े प्रेम से बड़े आदर से नाम लिया है, नाम लेता रहा, भगवान की रुचि है और उसमें अगर मूर्छा हो जाएगी चेत ही नहीं रहेगा और वो स्मरण कर ही नहीं सकेगा, तो इसलिए भगवान ने कहा है कि जब तक उसको चेत रहा तब तक वो मेरे को भूला नहीं, तो मेरे को चेत रहे तब तो मैं नहीं भूलूंगा उसको। भगवान को भी बेहोश होते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्यहम्। जो भक्त जैसे मेरे शरण होते हैं वैसे उनका मैं भजन करता हूँ। तो चेत रहते हुए होश रहते हुए कभी भगवान से विमुख नहीं हुआ, भगवान के नाम का त्याग नहीं किया। पाषाण काष्ठ सदृशान पृष्ठम, पाषाण काष्ठ पत्थर और सूखे काठ की तरह हो जाए तो भी मैं अभिष्ट देता हूँ। कभी हाथ की बात नहीं रही, जब तक तो उसके हाथ की बात थी तब तक तो मेरा इस चिंतन करता रहा, अब उसके हाथ की बात नहीं रही पर मेरे हाथ की बात है, उसने अपना चेत रहते मेरे को नहीं छोड़ा तो मैं चेत रहते कैसे छोड़ूंगा। भगवान की तरफ चलने में आनंद ही आनंद है, क्योंकि भगवान की तरफ चलने में हम चलते हैं भगवान चलते हैं, रुपयों की तरफ चलते हम ही चलते हैं, रुपये नहीं चलते हमारी तरफ, संसार की तरफ हम ही चलते हैं, संसार हमारी तरफ नहीं चलता है। हम एक तरफ से इच्छा करते हैं और भगवान उस तरफ से इच्छा होती है। इस वास्ते भगवान के भजन करने में बहुत लाभ है, स्वतंत्रता भी है और लाभ भी है। और कि आजकल का समय लोगों का बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, ऐसे समय में त्रिकाल संध्या नहीं की जा सकती, तो जनेऊ फिर लेवे या न लेवे? ना जनेऊ जरूर ले, वो नियम नहीं पाला जाता तो फिर पाप लगेगा ना। बड़ी विचित्र बात है, देखो मेरी बात ध्यान दो, जनेऊ लेने में पाप लग जाएगा, अभी तो पुण्य पुण्य करते हो, सच्ची बात है, जरूर पाप लग जाएगा। नहीं तो बड़ा शुद्ध दूध का धोया हुआ जिन्हों लेकर पाप लग जाएगा, नहीं लेना तो बहुत ही शुद्ध हो गए। क्या बात करते हो, सोचो तो सही, जिन्हों लेने एक संस्कार तो हुआ, पारमार्थिक संस्कार तो एक हुआ, तो संस्कार भी नहीं है, ऐसे दूध कपड़ करते सब समझ जाता है, बिल्कुल आदर्श है और भीतर के कोई पाप तुम्हारे प्रेरणा कर रहे हैं, तो पापों के पश्चिम हो रहे हो, इस वास्ते ऊंधी बुद्धि हो रही है, अधर्म को धर्म, धर्म को अधर्म, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप है, ऊंधी बुद्धि हो रही है। देखो कितना ही व्यस्त रहो, आप भगत पर पानी पी लेते हो नहीं, भगत पर रोटी खा लेते हो नहीं, जब समय मिले रोटी खा लेते हो नहीं, नील लेते हो नहीं, कितना ही काम व्यस्त हो, ये हो जाए तो इससे वृद्धि है क्या भगवान का वजन? जो शरीर के वास्ते है अन्न ज्यादा वस्त्र, ये नींद तो शरीर के वास्ते है और ये जीवित नहीं है, और ये मरने के बाद आपके साथ चलने की चीज है, वो कितने व्यस्त होते ये काम करे तो ये क्यों नहीं होता? आदर नहीं है आपके मन में, इस वस्तु का होश नहीं है, क्षमा करेंगे, पारमार्थिक बात का होश नहीं है, पता नहीं है, उस तत्व को जानते नहीं है। कितने बड़े भारी लाभ की बात है वो, क्या लाभ है जनेऊ से? बात क्या है जनेऊ लाभ नहीं, संस्कार हो गया ना, द्विजाति संस्कार हो गया, द्विज कहला तो द्विज द्विजन्ना, दो बार पैदा होते हैं आप, एक द्विज कहलाते हैं तो दो बार पैदा होने वाले, पक्षी भी होते हैं द्विज, दांत भी द्विज होते हैं, आप भी द्विज होते हो, पक्षी दो बार पैदा, अंडा होता है पेट में फिर जन्म होता है, दांत पहले दूध के दांत होता है फिर दूध दांत होता है, ऐसे आपका एक तो माँ बाप से जन्म होता है और एक आपका होता है गुरु और गायत्री से जन्म, वो दूसरा जन्म होता है गुरु और गायत्री से, वो जन्म होते ही उतनी शुद्धि तो आप आएगी संस्कार मात्र से, और उस शुद्धि की रक्षा के लिए संध्या गायत्री है, संध्या गायत्री इतनी छूट है, इतनी छूट हद हो गई, संध्या करके गायत्री का 10 नाम ले लो, एक माला ले लो, एक माला 10 कम से कम 10 नाम ले लो, कितनी व्यस्त हो, आप खाना पीना करते हो, सोना करते हो, बात कर लेते हो, इतना काम नहीं है आपके, निरंतर बातें करते हो, निरंतर चीज देखते हो, निरंतर निंदा करते हो, ताश तो पर खेलते हो, खेल तमाशा करते हो, और घूमने फिरने में जाते हो, होटलों में खाते हो, तरह तरह काम करते हो आप, ये काम कैसे होते हैं? उन तरफ आपकी वृत्ति नहीं है, मुख्य बात है क्षमा करेंगे आप लोग, अंतकरण मैला है तो मैली इच्छा तो होती है, शुद्ध इच्छा नहीं होती, ये आपका मैल है, पाप है, पाप जो प्रेरण कर रहे हैं, आपका कीड़ा आंख में राजी होता है, ये गूंगला होता है ना चार मास मास में, वे मैला भी मैले भी गोली बढ़ाते है, मैले में रहते हुए मक्खिया है ना, ये मक्खिया ये मैले नहीं जाती है, मक्खी ज्यादा तंग कर दी हो मुझे बैठ गई हो, थोड़ा बढ़िया आकर लेकर लगा लो, नजीर नहीं आएगी, उड़ जाएगी, सुगंध की नजीर नहीं आ सकती, दुर्गंध की नजीर आएगी, ऐसे दुर्गंध में इच्छा हो रही है, भोगों में इच्छा हो रही है, अनाचार में, अचार में, व्यभिचार में, परस्त्री परपुरुष की देख रहे में, उनमें रुचि हो रही है, उधर जा रही है, ये मैला पड़ने का पहचान है, ये मैला पड़े की इच्छा हो रही है भीतर से, जैसे रोग हो जाता है तो कुपुत्र अच्छा लगता है, पथ्य अच्छा नहीं लगता, वीर निर्वाण गंदी शुद्ध वाक्य मरी हृदय न श्रृणवंती न परिशंति न जिग्रंती गतायुष, उम्र जब खत्म हो जाती है ना, उसको ये दीवा जो तेल का दीवा होता है ना, वो तेज का दिया बुझ जाता है, उसकी गंध आती है ना, तो यदि मरने वाला जल्दी हो तो उसको गंध नहीं आई, दीप गंध नहीं आई, दिया अंत होने वाले गंध उसको नहीं आएगी, और अरुण दीदी है सात तारा में, तीन तारा है वो तीनों में विशेष बीज है, उसके पास छोटी सी तारी है अरुण दीदी, और जब मरने वाला वो बेटी नहीं देगा, और जो अच्छे पुरुष है और भगवान की बात है उनकी बात उसको है कि नहीं, ये गतायु से वो सही मर गया, ये संसार से खत्म हो गया, ये ऐसे नाक है अपनी जीभ है अपने भांपड़े है, ये नहीं दिखेगा जैसे उम्र मर रही मर रहे है जल्दी, ये देख नहीं सका जीव को, भांपड़ों को नहीं देख सका, ये नहीं दिखते मरेगा जल्दी, इसलिए गंदा जब ऐसे अच्छे बात उपदेश होगा, बुरी में मुसी हो जाएगी। सत्संग बात है, ऐसे बातें करने आते हैं आप परीक्षा कर लेना, जो जना बहादुर नहीं हो फालतू बात करने वाला आ जाए अरे वो बात छेड़ दे तो भगवान ही पर बात छेड़ दे। अच्छा जयराम जी हो जाएगा, टिक नहीं सकेगा, वो ठहर नहीं सकेगा। कैसे ठहरे? गंदगी जो की मन तो आनंद की माया को मजूर कहा जाने बंदगी। गंदी गंदी बात है, गंदगी और कीड़ा मुंह तो मारन रहते, गंदगी गंदी अच्छी लगे। बेसन की बात है, भगवान की बात है, निंदा की बात है, दूसरे में राजा वो ऐसा किया ऐसा किया वैसा ऐसी बात है, उसमें शुरू करता है। अरे भगवान की बात नहीं शुरू थी तो आप जबरदस्ती करो तो नहीं करेंगे, इधर से न करेंगे फिर आपका काम ठीक होगा। बचपन में पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, फिर अच्छा लगता है। ऐसे ही अभी भोगों की बात अच्छी लगती, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती। कल्याण भगवान की बात में, भोगों की बातों में, कल्याण पढ़ाई में, खेल में। तो ये उल्टी बुद्धि है, इतना समय नहीं मिलता इस बात में है, समय मिलता है आपको भी मिल जाएगा। मैं ऐसे जानता हूँ जो संध्या करते हैं आपके भाई है, मां पता हूँ थोड़ा संकोच होता है, अपन यही बैठे हैं कितने काम हो करके देखा है। इस वास्ते आपके पाप है वो आप उनकी बुद्धि कर रहे हैं, तो कृपा सिंधु आप क्षमा करें। मेरी प्रार्थना है शुभ काम में आप संस्कार करा लें और आपको संध्या जितनी हो सके संध्या कर लो, सुबह दो बार कर लो, तीन बार कर, दो बार कर लो, कम से कम दो बार कर लो, तीन बार करो तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो कम से कम सुबह शाम दो बार, सुबह तारा रहते हुए शाम को सूर्य रहते हुए उत्तम होती है, सूर्य के रहते रहते और सुबह तारों के रहते रहते पसंद करो नहीं पसंद करो पर कर लो, दूजाती पढ़ा आपका शेष उत्तम पढ़ा कायम रहेगा, जरूरी है। आजकल के लड़कों को कहा जाता है कि आप शिखा रखिए तो वे वापस पूछते हैं कि चोटी रखने से क्या लाभ है, तो हम इनको क्या जवाब दे रहे हैं? देखो भाई उनको कहते हो, मैं कहता हूँ आप बड़े रखते हो क्या, वैसे पति पता धर्म दे लागे ये बात, इतना बैठा है चोटी कितना के हैं, खुद चार पांच ब्राह्मण होगा उनको होगा और कितना रहे बताओ, आप स्वयं नहीं करते हो, लड़कों पर असर कैसे पड़े, आप करो यदि मित्रों जना अच्छे पुरुष बड़े पुरुष आदरणीय पुरुष करेंगे वो दूसरे लोग करेंगे, आप नहीं करो तो कैसे करेंगे, आप शुरू कर दो, आप अपना शुरू कर दो, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। आज अच्छे काम से आपको शर्म आती है, आज ब्राह्मणों को ब्राह्मण काम करने ब्राह्मण तो ब्राह्मण शर्म आती है, संध्या वंदन आदि करता है, पढ़ाई करता करना है, ब्राह्मणों कर्म है, आपके जन्म का है, मरने का है, ब्याह का है, ऐसे संस्कार कराने में भी ब्राह्मण मिलते नहीं है, क्यों ब्राह्मणों की अरुचि हो रही खुद की। ये बात ये क्या हुई, लालू नकोला थे उसकी बात हमने सुनी है, पुरानी बात है, मैं जानता नहीं देखा नहीं सुना है, उसने कहा कि मैं शिक्षा का ऐसा प्रचार करूंगा जो ये घर में बैठे ही ईसाई हो जाएंगे, अपने हिंदू रहते रहते ईसाई हो जाएंगे, तो वे सफल हो गए, चोटी हटाई तो चोटी हटा दी। अब इस देश में मैं देखता हूँ चोटी सफा हट गई, बहुत कम कोई कोई ब्राह्मण के देखता हूँ मैं, वो तो चोटी है ही नहीं। तो बचपन में कहा थी पढ़ते जब अब बच्चे होते आप बड़े हो गए, अब आपका आगे शर्म, अब उनकी शर्म आती है, हमारे साधु हो जाए उन साधुओं को साधुओं के देश में शर्म आती है, साधुओं काम करने में शर्म आती है, अपने में काम में शर्म आती है, अपने में अधिकार करने से आप धर्म का नाश कर देंगे, तो आपने खुद नहीं क्या, आप हिम्मत करो तो हो जाएगी, फिर ठीक हो जाएगा काम, एक दो पीढ़ी के बाद बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, परंतु पहले आप हिम्मत कर लो तो मेरे को ऐसा दिख जाएगा आपने वो शक्ति नहीं रही। जब धार्मिक एक शक्ति होती है, ताकत होती है, तो वो ताकत नहीं हो गई, बिना श्रद्धा के चल नहीं सकता आदमी, ऐसे भीतर की शक्ति नहीं होगी। वो करूँ तो आप में है वो चीज, पारमार्थिक उन्नति करने की सामर्थ्य आप में है, मौजूद है। आपके पास बना करो, आप में करो 10-15-20-50-100 आदमी मिल गए, हम चार करोगे, अब अपना काम करेंगे, करना शुरू कर दो, हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा। ये तो बहुत थोड़ा शुभ काम है, हो जाएगा। नहीं तो आप दूसरे भी कैसे हुए, ब्राह्मणों के नहीं जाइए, आप ब्राह्मणों को इस वास्ते करो कि नाथ आप करो आरंभ तो बड़ा अच्छा है, आपका ठीक होगा, हमारी भी इज्जत होगी, आपकी भी इज्जत होगी, ऋषि मुनियों की इज्जत होगी, धर्म की इज्जत होगी, भगवान की होगी, सबकी इज्जत रहेगी। नहीं तो हमारी क्या इज्जत होगी, आपकी क्या इज्जत होगी, क्या धर्म की होगी। अब ज्यादा कैसे प्रश्नोत्तर है, प्रश्न में ज्यादा बात नहीं होती। एक क्यों पुस्तक नहीं थी, क्यों माधवाचार्य, माधवाचार्य वे शास्त्रार्थ महारथी दिल्ली में, उनका पुराण ठिकाना याद नहीं है, उनकी पुस्तक है क्यों, क्यों पुस्तक है, दो भाग इतनी थी बड़ी पुस्तक है, उसमें सब क्यों क्यों लिखा है, क्यों का सब तो लिखा है। आप पुस्तक मंगाओ देखो, चौथे क्यों के जले क्यों के धोते क्यों के क्यों क्यों क्यों नाम ही से क्यों है, दो भाग है। पुस्तक मिलती है, ठिकाना पूरा याद नहीं है, दिल्ली में किसी से पूछ लो, दिल्ली में शास्त्र महारथी माधवाचार्य लिखे तो क्यों पुस्तक तो शायद ऐसे ही मिल जाए। शेर जी का नाम तो एक काव्य देखा मैंने, जयदयाल जी लिखा हुआ था, शेर जी पास पत्र आ गया, ना गीता प्रेस ना कुछ कुछ नहीं, ऐसे आप लिखो तो मैं समझ लू पत्र चला जाएगा उनके पास, प्रसिद्ध हुए वो बहुत प्रसिद्ध। आर्य समाज के तो बस शत्रु ही थे, डरता था वो, ऐसे थे, चलो लड़के भी अच्छा पहचान करता है, मिलने काम पड़ा है, माधवाचार्य से भी अब वो सही नहीं है उनका, बहुत करते थे ऐसे महाराज, मजाक मजाक में करते थे। आपके धर्म पर हमारे को बहुत बड़ी शंका है, ऐसा आपने काम करी है, इसमें कैसे तुम पूजन करते हो, हमारी बड़ी बड़ी शंका है। वो बोले तुम्हारे धर्म पर हमारी लघु शंका है। बोलते बोलो बड़ी शंका है, लघु शंका है। एक बार क्या कहो कि मारी आपने लघु शंका है, क्या तुम्हारी लघु शंका तुम्हारे मुख में रखो, बात सुनो अभी। बहुत जरूरी बात है, हम मूर्ति नहीं मानते, अगर मूर्ति नहीं मानते तो मूर्ति नहीं रखना चाहिए तुम्हारे, मेरे दोस्त में मूर्ति लिखी हुई है, साफ का कहे साफ का लो अदृश्य लो, मूर्ख राम मानते नहीं, एक कम क्या है, कागज कागज से बड़ा है, कागज मूर्ति मानते नहीं है, मूर्ति मन कैसे होगा, मूर्ति नहीं है वो कागज दूठ पर मूर्ति लिखी हुई है। अरे बोलते थे मूर्ति मूर्ति से बात करते थे, बहुत तेज करता कर पाती है, महाराज भी आदर करते थे, कुछ लिखे क्यों पूछ लाओ तो मंगाओ तो सही, आप देखो सही पैसा आप घर आएंगे कोई कमी कमी नहीं है, जल्दी हो गई तमाशा बहुत लिखी, बहुत बातें लिखी, पुरानी बातें लिखी बहुत। माँ भारत की पुस्तक घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी, तो खूब रखो, माँ भारत का महात्म है, घर में रखने का महात्म है। शेर जी जयदयाल जी ने महाभारत का पूरा पूरा संशोधन किया, संक्षिप्त किया, वो घर में ही किया, मैं भी था उनके बार उनके साथ में, मेरे सामने किया है, गीता पेश में छपा है, महाभारत मूल छपा है, महाभारत टीका से छपा है, संक्षिप्त महाभारत छपा है, गीता प्रेश में, गीता प्रेश में क्या हानि हुई? उसी तरह से बढ़ाई है, घटा नहीं है, ये वहम है। महाभारत को पढ़ो, वहम हो तो पहले शांति पढ़ो, पढ़ो अनुशासन पढ़ो, पढ़ो फिर से आरंभ से पढ़ो, क्रम से मत पढ़ो। वहम हो तो वहम नहीं, उसे पढ़ने का रखने का महत्व है। खूब उत्साह से रखो, ऐसे हनुमान जी की उपासना सुबह नहीं करनी, ऐसी बात नहीं है, जब चाहे तब करो। कहते हैं सुबह भगवान हनुमान जी महाराज सोते हैं, रात का पैरा लगाते हैं, सुबह नहीं पढ़ना है, बात नहीं कठिन। किसी जगह देखो, मैंने नहीं देखा है, हनुमान से पढ़ो, बहनों पढ़ो, भाई पढ़ो, बड़े पढ़ो, छोटे पढ़ो, बालक पढ़ो, कन्याओं के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए। स्कंद पुराण में आती है कि स्त्री शंकर की पूजा करे नहीं करे, हनुमान जी है भगवान से, तो माँ बाप है, बच्चा करे तो राजी था बहुत ज्यादा। एक भाई ने प्रश्न किया है कि हनुमान जी को मैं पति रूप से मान सकती हूँ क्या? पति भाई नहीं है, विधि नहीं है, वे ब्रह्मचारी है ना, वो मानना उचित नहीं है। माँ बाप, बाप मानो, भाई मानो, फिर मानो। एक आप कहते हैं कि विधवा विवाह नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है, तो कहा सम्मति दे रहे हैं, एक विदुर है और एक विधवा है, क्या इन दोनों का भी विवाह नहीं होना चाहिए? विदुर है उसे विवाह की आज्ञा तब दी है जो संतान न हो, उनके भी एक दो तीन संतान हो तो उनको भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह करना अब क्या मतलब, दुख होता है हमारे अंदर से शर्म भी आती है, विवाह सुख के लिए होता ही नहीं। हमारा शास्त्रीय जो कर्म है वो कोई सुख भोग के लिए है, यही तनु कर फल विषय न भाई, यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, मनुष्य शरीर तो कृष्णा है तब से तेत शांति आनना है, अनंत आनना है, आनंद आना है सर। ब्राह्मण से देव ब्राह्मण देव शुद्ध कामना है, ब्राह्मण का देव शुद्ध कामना के लिए नहीं है। तो ये जो द्विजातीय संस्कार है हमारा जो हिन्दुस्तान का है, ये सुख के लिए है ही नहीं। यहाँ कष्ट सुविधाओं को तो क्षेत्र खेत में आराम के लिए जाते हैं क्या कोई आदमी? इधर सहयोग को तो क्षेत्र बताया, खेत में कोई काम करने जाते हैं, आराम करने के लिए जाते हैं, खेत में काम करना है तो ये कमाने की चीज है, यहाँ पर भोगने की चीज नहीं है। यहाँ कल्याण करना है तो कमाने के लिए परिश्रम करना है, भोग भोगना है, मूल में चीज ही नहीं है सुख की, सुख है ही नहीं। मानव शरीर सुख भोगने के लिए है, परमात्मा प्राप्ति के लिए है। पर विद्यार्थी ने कुथा सुखम, सुखार्थी ने कुथा विद्या, विद्यार्थी ने कुथा सुखम, विद्या ब्रह्म विद्या का हाथी है, तात्विक प्राप्ति करने के लिए है, तो इसमें सुख कहाँ है? अभी वो कहते सुख के सिवाय और क्या उद्देश्य बताओ? जैसे लड़का नहीं है तो पुरुष का ब्याह करता है, अगर पिंड पानी देने वाला हो जाए इसके लिए, सुख के लिए तो नहीं करता है, आज्ञा है। विधवा का विवाह होगा, विवाह में कन्यादान होता है, कन्या लेते हैं, भूखे रहते हैं माँ बाप और कन्यादान करते हैं, माँ बाप ने दान कर दिया, लेने वाला मर गया, अब कौन कन्यादान करे? कहीं तेल चलेगी? किस तरह से उन्हें कन्यादान होगा? क्या विधि होगी? विवाह कैसे होगा? ये पशुता है, मनुष्य में जो आनंद आता है। बेन राजा ने ऐसा काम शुरू किया था जो जातियों ने नहीं माना, कई ने माना, उनके अब उनके परिश्रम होता है। आज ब्राह्मण ही करने लग गए, क्षत्रिय वैश्य भी। मूल बात क्या है? मूल बात है मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक कुर्बान ब्रह्मचारी, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचर्य अवस्था से ही भजन ध्यान में लग जाए, जो भोगों की इच्छा को विचार के द्वारा नहीं हटा सकते, उनके लिए अपराध तुम विवाह कर लो और फिर उसके बाद वो हटा दो। वास्तव में विवाह करना भी विवाह के जितनी वैराग्य के लिए है, और न करना भी वैराग्य के लिए है, तो नहीं समझ सके तो विवाह करके छोड़ दो। विवाह के लिए है नहीं मानव शरीर, परमात्मा प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला, ये सुनी है कि नहीं आपने? तो विधवा विवाह कैसे होगा? हो गई नहीं, विवाह संज्ञा ही नहीं है। विवाह संज्ञा ही कन्यादान होता है। माँ बाप कन्या देखते हैं, आप ब्याह कराते हो बच्चे का तो भूखे रहते होंगे, आज कल पता नहीं नहीं रहते होंगे, क्या रीत है जी अलग रहते हैं तो उसको कौन करने वाला रहेगा? कब से रहते हैं? आज भी आप रहते होंगे, वो कहने वो विधवा भी आ गए, कौन लेगा? कन्या वाले कौन लेगा? वो जो कन्या वाले कहते हैं कन्या वाले भूखे रहने को बोलते हैं कि कन्या वाले। महाराज ये विवाह की बात है, महाराज ये बतावे दान है ना बड़ा भारी, मामूली दान नहीं, मनुष्य का दान है। तो बड़ा भारी दान करना है तो भूखा रह कर विधि विधान से कन्या दान करना है। ये बालकपण में साधु हुए ना तो पता नहीं है, साधु तो यही बालकपण में हुआ हूँ पर मैंने देखी कई बात है, कई देखी है, कई सुनी है। तो दूसरे खोज करने का विषय एक प्रकृति है मेरी, ये आकर्षण है, आकर्षण है, आकर्षण है। सासू बहू के तो सासू बहू भी यहाँ आई हुई है सत्संग में, और माता पिता भी आए हुए हैं, पिता पुत्र भी आए हुए हैं, और हरदम आपस में इनके कलह रहती है, तो उस परिवार में शांति कैसे हो जो सबके काम आ जाए ये बात आपस में? बहुत बढ़िया बात है। अगर भाई सत्संग में सुधार नहीं होगा तो कहाँ होगा बताओ? और कोई पाठशाला नहीं है, और कोई ऐसी है जो सरकारी कचहरी भी नहीं है, कहाँ जाओगे? कहाँ सुधार होगा? तो यहाँ सुधार होने की जगह है, तो जरूर सुधार होना चाहिए। अरे दोनों परिवार आए हुए हैं, देखो भाई मेरी सामर्थ्य तो नहीं है, परंतु मेरे सामने ऐसी बातें आई है और कहीं की लड़ाई मिटी है मेरे में। कहीं पर मैं 14 वर्ष की महेश्वर लड़ाई थी, ये कोई अपरिचित नहीं हो गया। 14 वर्षों की लड़ाई है पीपार में, 4-5 में 10-9 साल किया था ना, 2006 के बाद में पीपार गया तो पीपार में सत्संग कराई उसमें फिर कहना होगा, मैं कई बार कह देता हूँ फिर भर कहना। सत्संग कराई तो सत्संग में मैंने ये बात कही, मेरे को पता नहीं पहले, मैं कहता देखो आप जो धनवती बहनों है जिनके पास बहुत धन है, और आप कई बिरादरी के, आप कई भाई बंधुओं में, आप कई सगे संबंधियों में ऐसे गरीब है जिनका काम चलना भी कठिन होता है, ऐसे गरीब भी है और धनवती भी हो, तो धनवती बहनों को चाहिए अपने बच्चे को लेकर साथ में, 2-4 साल का बच्चा है उसको साथ निर्धन घर पर जाओ और बड़े प्रेम से बात करो, और वो अगर ज्वार की अथवा मक्के की धाणी खाता हो तो ला एक लगा भाई बोले एक बोले भाई बोल दे मांग कर ले लो, उसे कोई पैसा ऐसा पढ़ना है दे भाई बोले तो मांग कर ले लो, और वो आ जाओ तो मिठाई दे दो, कैसे हम तो मांग कर ले लेते हैं। वो देने है, वो देने के लिए ऐसा बर्ताव करो उनके साथ में, प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, ब्याह हो तो उनको कहो भाई आओ आप लोग हमारी मदद करो, हमारे काम धंधा है, हमारे छोरी का ब्याह है, आप काम करो, और वो यार घर में भोजन किया करो, वही भोजन करो, वही एक हो, और जाओ जमी कपड़ा दे दिया, मिठाई दे दी, अब वो बच्चा हुआ पड़िया क्या करे, निकम का काम रहा है आप भी ले जाओ, इस तरह से प्रेम करो, आप उसमें उसने होगा उससे आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपका धन भी बढ़ेगा, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपसे प्रेम भी बढ़ेगा, इस तरह की बातें मैं कह रहा था। तो एक आदमी खड़ा होगा, आप जो कहते इतनी बात है, आपस में घरों में जाते नहीं, भोजन नहीं करते एक रहे, ऐसा आपस में धरा पड़ा हुआ है, और बड़ी भाई बेबरूद हो रहा है जो जाते ही नहीं, इसी बात है, इस बात है, आप तो ऐसी बात कहते हो, बात है, दोनों आए हुए हैं, अभी दोनों पार्टी के आए हुए हैं सत्संग में, तो मैंने वो बात सुनाई, फिर शेर जी की वो आशा की बात सुनाई, ऐसे कई बातें सुनाई तो मैं राजी हो गए, राजयोग एक एक नमस्कार करके और एकता हो जाए। उस समय में सरकार से ये प्रीति भोज बंद था, कोई भोजन नहीं कर सकते, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हमेशा करेंगे, कल हमारे यहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी महाराज के भोग लगाएंगे, भोजन बना करके और फिर हम भोजन कराएंगे। फिर हम लोग आपस में दोनों पार्टियों के मिल करके सब घरों में जाकर के और ठाकुर जी का प्रसाद बांट कर आएंगे, तो हमारे प्रेम हो जाएगा, बड़े प्रेम हो गया, बड़े स्नेह आपस में। महाराज जी मुंडा जी शिव शिव कृष्ण जी का नाम था, मुंडा थे शिव प्रताप जी का नाम था, तो हाथ धोते हैं। तो एक बोलने लगे, पहले ये संन्यास आ गया, अरे पहली बात दो चार नीचे कैसी बुरी बात बताई, पहली बात घर हुआ तो पहली बात उठा खून टुका गया, तो प्रेम होगा आपस में कैसे होगा। रात्रि में दीप दीप माला हुई लक्ष्मी नारायण जी का, तो मुसलमानों पूछे आज दीप आदिवासी है तुम कैसे करी है, लोगों में चल गया कि आज मेरा 14 वर्षों का जो आपस में धरा था वो आज प्रेम हो गया, इस बार दिवाली बड़े आनंद की बात है, ऐसी गांव में एक आनंद की लहर छूट गई। इस तरह से तो जो आप में सासू बहु डरती है, बाप बेटा डरते हैं, अब भाई भाई डरते हैं, लड़ती है, तो बहुत खराब बात है। कलह होता है, कलह का नाम कली है, कली कलजू का नाम भी कली है, कलह का नाम कली है, तो कलह जहाँ होती है वहाँ क्लेश आता है, फिर क्लेश आता है, फिर मृत्यु आती है, फिर मृत्यु आएगी, तो ये बहुत नुकसान है, आपस में खटपट रहती है, नुकसान है। इस खटपट से ही तो महाभारत का युद्ध हुआ, 18 लक्ष्मण मरी, थोड़ी सी बात के लिए, मामूली बात के लिए मतभेद दे रही है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने घरों में कलह मत होने दो। उनके उपाय बताऊँ आपको, रोजाना बड़ों के चरणों में प्रणाम करना, ये आरंभ से शुरू कर दो, सुबह शाम दोनों वक्त, ये मामूली चीज है, मामूली नहीं है, कलह ही हो जाए घर में, वो जाए तो बेल कर दो, मतभेद हो जाए तो मिटा, और मैं नहीं मिटे तो प्रेम एकता करने के लिए साथ में रहो, और एकता करने के लिए अलग हो जाओ, खटपट बन जाए अपने अलग अलग, अलग होने पर प्रेम रखो आपस में, साथ में रहने से प्रेम नहीं होता, तो प्रेम के लिए साथ रहो और प्रेम के लिए अलग अलग हो जाओ, भाई जितने है घर हर जगह है, अलग अलग हो जाओ, तो इस तरह से किसी तरह से प्रेम रहे। प्रेम इतनी विलक्षण चीज है, अलग चीज है कि जिसमें जिस हिसाब होगा अलग चीज है ही नहीं। ज्ञान से भी प्रेम को अधिक माना है संतों ने, महात्माओं ने, जो प्रेम आपस में है, और आपस में ये प्रेम करोगे तो भगवान राजी होंगे। आप भी समझो कि आपके बच्चा बच्ची है, वे खेल अगर आपने प्रेम करो तो आप ही राजी होंगे, और वे आपस में लड़ो तो आप लगाओ थप्पड़ की ओर, पहले तो वे आपस में मारपीट करे, फिर माँ बाप की मारपीट करे, फायदेशाली करे, ऐसा खेलो तो राजी वैसे भी। इस तरह से आप खटपट करोगे तो भगवान की मार पड़ेगी, फिर दुख होगा, संताप होगा और कलह होगा, और उसका नतीजा बहुत खराब होगा। इस वास्ते प्रेम करो आपसे, प्रेम कैसे हुए, एक कह दे तो दूसरे बात सुन ले, एक एक कही दूसरे माने गौर के दोनों जानी, एक एक कही दूसरे उठा भी दो गौर के दोनों पापी, कह दे तो सुन हो जा, ऐसी बात सुनो जो उस एकदम शांत हो जाए। अड़ते से कमी सब है, दलता से जल हो, कबीर ऐसे संतों को गंदन सके कोई, अड़ना है उत्साह जाए। अच्छा भाई जयराम जी जी, और जलता से बाल बोले जो प्राणी हो जाए, उसे पढ़ा बहुत फरमाऊसा, वो आपको करें अपने प्यार से, आप ठीक है यो करो ऐसे, तो वो हार भी हो गई और जीत हो गई। वो कहते हैं मैंने थोड़ी बात थे ऊंचा आ गया, तो ऊंचा तो हल्को जो है ऊंचो कौन आए, जो हल्को से ऊंचा जैसे तो ऊंचा हल्कापणो है, वजनदार हो तो ऊंचो आया करे, कुछ भी था तो नहीं, मैं तो बात मामूली कहते ऊंचा आ गया, तो हल्का मत बनो भाई, भारी बनो, वजनदार बनो, अपने ठीक भीतर में गहरा रहो, इस बात छोड़ दो इस बात को, और आपस में प्रेम करो, एक कैसे करो, एक एक नमस्कार करो, एक एक को माफी कर दो, आपस में मिल करके जब मंत्र कर दो यहाँ आदर में जितने भाई बहन है जो स्त्री स्त्रियाँ अगर वो सासू बहू है तो उसको आपस में कर दो, भाई भाई है तो भी आगे आ जाए कर दो, बाप बेटा हो चाहे ससुराल जमाई हो कुछ हो सभी आपस में खटपट है आकर के सब साफ कर दो। ये गंगा है ये जितने एकत्र हुए हैं जितने अधिक समुदाय होगा वो महाराज उसमें एक महत्व होता है। संघ शक्ति कलयुग में, कलयुग में संघ में एक शक्ति है, एक पवित्र है, एकाग्नि प्रतिज्ञा ही प्रतिज्ञा तक न साधेत, अकेला आप विचार करो तो नहीं होगा, समुदाय में आप कर दो तो आपको बड़ी मदद मिलेगी सबसे, जो इतने लोगों को सुनने का सहारा आपको मिलेगा, आपके प्रेम करने में बड़ी मदद मिलेगी। फिर तो बीच में आपने एकता कर दी, आपने कर दी फिर सदा ही वह प्रेम हो जाएगा। तो ऐसे वहां पर हुआ, सुनारा में था दस लोगों के बीच में, उन्हें ऐसी बात हुई, कई जगह से ही हैदराबाद में कितनी बड़ी बड़ी बात हुई, ब्राह्मणों के हाथ में खटपट रही हैदराबाद में, रात्रि में महाराज बहुत बड़ी सभा हुई और उसमें सब बात थी, मोहनलाल जी वो ब्राह्मण उन्होंने माला पहराई गई, आप थे कि नहीं थे ना, आप नहीं थे, हरिप्रसाद जी मेरे साथ में थे, तो हरिप्रसाद जी मैंने हरिप्रसाद जी प्राइवेट में बात करी, वो रुपया मिल सकेगा किसी पे क्यों नहीं मिल जैसी, तो मैं ब्राह्मण भोजन कराना रुपया शेर सिंह डरा दूंगा, रुपया वो कहां से लू यार, इतना आपस में ब्राह्मण कहीं मुझे ब्राह्मण को भोजन पर करा ही देना चाहिए, क्या करा दे सौ तुम वो करो थे तुम करा दिए, बस राधा कृष्ण जी मेर थे वहां के, उसने कहा मैं कराऊ, अच्छा तुम कराओ भाई, तो प्रेम कर लिया तो ब्राह्मण को भोजन तो कराना चाहिए, मीठा बढ़िया प्रेम हो गया। आपस में महाराज एक एक प्रशंसा करने लगे, वो आत्माराम वो कहने लगे मैं भूखो मरूंगा, तो पार्टी और पार्टी तो सब भोजन करे मैं भूखो मरूंगा मैं क्या करूंगा, मैं इधर कर रहा इधर कर रहा मजाक बोले मैं भूखो मरूंगा मेरे को जिम्मेवारी नहीं करो, तो प्रेम हो गया, तो बड़ा बड़ी शांति हुई। अब इतने आदमी पीपा डाले है पिपाड़ी वैश्यों की माहेश्वरों की ही बात हो तो आपसे अपरिचित थोड़ा ही है, उनसे अपरिचित आप नहीं हो, ब्राह्मणों की लड़ाई उनसे भी मैं सब अपरिचित नहीं हो, ऐसे बात हुई है कई बार हुई, तो ऐसे ही अपने यहाँ पर कर दो, ऐसे ही आपस में स्नेह रखो प्रेम रखो, बड़ी भारी चीज यहाँ से लेकर जाओ, सत्संग और आना आपका सफल हो जाए, लोग भी वाह वाह करे। पहले झुक जाओ नाक कटे महाराज जी नाक कटेगा परंतु वहाँ बढ़ जाएगा भगवान के वहाँ इतना हो जाएगा, अरे राग और उठ कट जाए वो सदा रहने वाला नाक है और थोड़ा दिन वही है, समझा सच्ची है कि नहीं, प्रेम मरने के बाद भी प्रेम रहेगा, बैर रहेगा मरने के बाद भी, कहीं पशु हो जाएगा तो आपस में बैर होगा, कहीं दूसरे होगा तो आपस में बैर होगा, पता नहीं क्यों बैर है, आपस में बैर है तो पूर्व का कोई ना कोई बैर साथ में वही क्या था शेर जी ने आसाम की गुवाहाटी की बात बताई, आसाम की बात बताई, उनमें दोनों रह गए, उन्होंने कहो शेर जी ने कि तुम प्रेम कर लो, ऐसी बात कही एक एक महाराज मैं तो प्रेम प्रेम करना चाहता हूँ, वो कह नहीं नहीं इसने बहुत दुख दिया है आज सीधा हुआ है मैं नहीं करता, तो छोड़ दो बैल जाए साथ में लकड़ा में जाए साथ ही, शेर जी करे साथ चीज बढ़िया ले जाओ, लड़ाई को ले जाओ, लड़ाओ तो बढ़िया चीज ले जाओ, ऐसा बात है, तो एक उन्होंने लग गया कि महाराज अब क्या करूँ मेरा बैल कैसे सूझे, शेर जी कहते हैं कि मेरे स्वभाव नहीं है पीठ हो गई वाह आपको जो बैठ गया वैसे आप तो मेरी रह गई कि मैं ही छोड़ू, तो बच्ची बैठ बढ़िया छोड़ो जरूर, एक नमस्कार छोड़ दिया महाराज, उनके बेटा कहता था वहां ऋषिकेश में बात हुई सत्संग में, तो वो कहता था कि मेरे पिताजी कपाल छूट करके दशम दास प्राण गए, लड़का वहां था बढ़ने से शेर जी के साथ बात करी, तो जो बैल छोड़ता है उन्हें बड़ा लाभ होता है, बहुत विशेष लाभ होता है, बैर छोड़ने का मदिरा छोड़ने का दूरदर्शन छोड़ने का बड़ा महत्व है, बहुत शास्त्र महिमा लगी है, तो इतने कितनी महिमा हो जाएगी, तो आपका कल्याण हो जाएगा, तो भगवान के दरबार में नाक बढ़ जाएगा, अब यहाँ नाक बढ़े यहाँ भी नाक बढ़ेगा, तो थोड़ा कोई अपने तू कैसे कर दिया, तेने ऐसे कर दिया, ये नाक रखती है, एक सुन पांच सुनाऊ मैं चार सुनाऊ इसकी बात ऐसी, तू बोलती नहीं हूँ मैं बोलू माता हूँ स्वभाव, तुम्हारे क्या फायदा निकले कि वो नाक है, ये नाक है, नाक है अकनाक, तो अपने अब काम करो प्रेम से आदर से बर्ताव करो, शांति मिलती है मन में, एक एक को देख रही आनंद होता है, नहीं तो जलन होती है, बैर रखने से जलन होती है, देखने से बात से जलन होती है, न प्रेम रखने से आनंद होता है, शांति मिलती है, प्रत्यक्ष लाभ होता है, इस वास्ते भाई बहन आपस में स्नेह रखो और बैर को मिटाओ, या सत्संग में ना मिटाओ तो कब मिटाओ बताओ, ये तो आप उनको जरूर हमें मिठा ही देना है, चेहरे ही कैसे कट कर देना है, हिम्मत करो। क्या क्या बात, क्षमा मांगना भी बड़ी शूरवीरता है, बड़ा लाभ होता है पर मुश्किल हो जाती है, ये चोटी रखू आप बात अगर कह दे तो रह जाए, परंतु हिम्मत नहीं, डरते कांपते डरते दूसते भीतर कैसे कहता मुझे कम कह दूंगा, मुझे कम हमारी इज्जत जाओ, थारी इज्जत बढ़ेगी, पहले पता नहीं है फिर इज्जत बढ़ेगी, तुम्हारी बढ़ेगी हमारी बढ़ेगी इज्जत, तुम्हारी भी बढ़ेगी धर्म भी बढ़ेगी, सब तरह से फायदा ही फायदा है, तो भाई हिम्मत है तो लव होगा, ऐसी हिम्मत करनी चाहिए, सबसे आगे होकर के खराब काम में नहीं अच्छे काम में, तो आपका हमारा सब तरह से फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ है, ऐसा विचार हो तो बहुत ही बढ़िया चीज है, यहाँ आना सफल हो जाएगा। महाराज गीता में लिखा है भगवान के भक्तों के लक्षणों में 12वें अध्याय में जो लक्षण है, अध्यष्टा सर्वभूतानां मित्रं करुणो एव च, सबसे पहला बात लिखी है ये, जितने भक्तों के लक्षण 12वें अध्याय के है, 12वें अध्याय के बाद में तो उन लक्षणों में सबसे पहले 12 श्लोक अध्यष्टा सर्वभूतानां, 13 श्लोक से लक्षण, 13 से लक्षण गए हैं 8 श्लोकों में, जब 7 श्लोकों में 5 भाग है तो उसमें सबसे पहले अध्यष्टा सर्वभूतानां, और गीता में लगे निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेतिपान सर्वभूतेषु निर्वैर, यही बात कही थी वहां, आसाम में सत्संग हुआ था, मैं साथ में नहीं था, शेर जी की पहली पुरानी बात है, शेर जी गए थे तो वहाँ ये मत कर्म कर मत पर्व मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह सामपेति, इसकी व्याख्या की, व्याख्या करते हुए कहा कि निर्वैर सर्वभूतेषु, एक प्राणी से भी अगर तुम्हारा वैर रह गया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, सर्वभूतेषु मनुष्य से नहीं, किसी प्राणी के साथ में भी वैर भीतर का दाई चाहिए, भीतर का वैर निकाल ही रहना चाहिए, वो निकल जाए कल्याण हो जाएगा, और एक साथ वैर रहे तो बड़ा भजन करने पर भी आपकी मुक्ति नहीं होगी, शेर जी ने विवेचन कर बताया कि ये सब जगह परमात्मा का स्वरूप है, एक से वैर रह गया तो भगवान का उतने के साथ भगवान के साथ वैर हो गया वो, अब भगवान की प्राप्ति कल्याण चाहते हो और एक से भी बैर रखते हो मन में तो कल्याण नहीं होगा, क्यों भगवान से बैर रखते हो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, वो जान नहीं सकोगे आप तो आपका कल्याण नहीं होगा, तुम ये बूढ़े थे बोलो ही, तुमने एक ने विचार किया कि महाराज एक किसी से ही बैर हो जाए, मेरा तो एक आदेश बैर और किसी से नहीं है, को एक काफी है, लड़कों में ले जाने के लिए एक काफी, एक लड़कों में सीधे कल्याण नहीं हो सकेगा, तो वे मेरा कल्याण कैसे होना चाहिए तो बैर छोड़ दो, तो मैं तो छोड़ दू, तो फिर सीधा आज बैर छोड़ता है, बहुत दुख दिया है मेरे, बड़ा कष्ट दिया है, बड़ा नुकसान किया है, कैसे छोड़ दे, छोड़ दो बैर से अच्छी बात है, कैसे छोड़ दे तो मेरे को दुख दिया है, तो रोने लग गए, शेर जी ने कहा ठीक है आपका बैर तो गया, आपसे बैर छोड़ना है तो आप छोड़ दो, आप बच गया, अब वे भी छोड़ दो अच्छी बात हो, वह समझेगा आप तो मेरे पर रहेगी अकेले पर, तो मैं ही छोड़ूंगी, बहुत छोड़ूंगी, पर प्रेम से आप प्रेम मांग एक एक नमस्कार कर लिया, सदा के लिए बैर मिट गया, वो जिनको पहले छोड़ा है उनका लड़का था, वह बढ़ दीजिए सत्संग यही है, उसमें मैं था हाजिर हुआ। कहा कि हमारे पिताजी का दसवें द्वार से प्राण गया, बड़े योगी का प्राण जाता है। सभा के बीच पहले कह दिया हिम्मत कर ली कि मैं तो रखना ही चाहता, मरने वाला मरना वाला हूँ, मैं बैल क्यों रखू, मेरे बैल छोड़ना है। तो ये जो सभा के भीतर इस तरह से हिम्मत कर लेता है ना, बड़ा भारी पुण्य होता है उसको। शर्म है ना, मेरे को बीच में छोड़ने कठिन मामूली बात नहीं है, जब हिम्मत कर गई बड़ी भारी तपस्या है, बड़ा भारी ऊंचा ज्यादा काम है। तो वो कहा मैं पिताजी का प्राण छोड़ कर चुका। तो इस वास्ते भक्ति करने से बहुत लाभ होता है, बड़ा लाभ होता है। आपस में प्रेम कर ले, निर्वैर सर्वभूत मामेदी पांडव, ये 11वां अध्याय का 55वां श्लोक है। 55 में पांच पांच होते हैं, दो भाग होते हैं। तो एक मत कर्म कर, मत परम, मत भक्त, तीन तो एक विभाग है, एक निर्वैर सर्वभूत और एक संगवरी जगह आशक्ति और बैर, ये दो और छोड़ दे और तीन बात करे, पांच चीज भक्ति पंचक है। ये संगवरी दो ये तो दो त्यागने का, दो करने का, ऐसे दो विभाग है, पांच विभाग है। तो अद्वेषा सुबुद किसी के साथ बैर नहीं, बैर किसी के साथ रखना ही नहीं, अपने हृदय से ही मिटा ही देना है कर, हिम्मत कर बिगा दे। एक तात्विक बात बताऊं, लड़ाई कम से कम दो आदमी बिना नहीं होती, कैसे बताओ, कम से कम दो आदमी हो और 18 लक्षों सेना हजारों लाखों का साथ में लड़ाई हो सकती है, पर दो बिना नहीं हो सकती। और मिटाना एक आदमी मिटा सकता है, एक आदमी मिटा उसे क्या करे बताओ, अबार उदाहरण दिया, एक आदमी मिटा सकता है। शुभ काम अच्छा काम तो स्वतंत्रता से हो सकता है, मैं बुरा काम बिना दूसरी सहायता कर ही नहीं सकता, बैर दो बिना कोई रख ही नहीं सकता, और एक बैर मिटा सकता है। तो अकेले ही बैल वो तो भाई अकेले ही होकर आ जाएगा, भाई मैं तो अपना बैर छोड़ो तो सुन जाएगा, देखो निर्वैर होना अकेले आदमी का स्वतंत्रता है, इसमें प्रतंत्रता नहीं है, बैर रखने में प्रतंत्रता है। दूसरे आदमी की तो कैसे बैर रखोगे आप, लड़ाई दो नहीं करोगे, अकेले कैसे करेगा, और मिटाने में एक मिटा दे दूसरा मिट गया, आप सब मिट जाएगा, यही तो मिटा बस, आए खाली झगड़ो मिटियो। मारवाड़ी समाज मारवाड़ी का तो बहुत विचित्र विचित्र है, हर खाली झगड़ो मिटियो, समझ ये भी सही है, चले इतनी सी बात है, ये करिए इतनी सी बात है, माई भी उसकी भी सही, या मुझ का काम की वहां कितनी खराबी हो गई, अगर देश रखना बैर रखना कितनी बड़ी भारी अपराध की बात है। किसी प्राणी के साथ बैर हो तो कल्याण नहीं होगा, विश्वास दे बैर छोड़ दिया, अपना साफ कर दिया, नहीं मैं तो बैर रखा था, अब मैं बैर नहीं रखूंगा, वो रखे तो उनकी मर्जी, मैं तो कहता हूँ वही छोड़ दे, नहीं तो मैं तो अपने हृदय से आज बिल्कुल भीतर से ही बैर छोड़ देता हूँ। हे परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मेरे निभ जाए बात, मैं बैर नहीं रखूंगा, आप मदद करो, भगवान से मांगे तो भगवान से बल मिलेगा, भगवान से शक्ति मिलती है, भगवान से सब तरह की सहायता मिलती है, कोई लेने वाला चाहिए तो उसे बल मिलता है, बैर छोड़ना महाराज मैंने दे दो तो भगवान की तरफ से मिलेगा, ये तो आपको बैर छोड़ जाएगा एक तरफ से ही, वो कुटुंब आ जाए यहाँ पर और मन जो बीच में कर दे तो बहुत मदद, समुदाय है ना इसमें भी शक्ति मिलती है, समुदाय की भी शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, अकेले में कठिनता होती है, तो आप बैर छोड़ देगा, मौज हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव, निर्वैर सर्वभूतेषु किसी साथ बैर नहीं है, कैसी मौज है, आनंद ही आनंद रहेगा, जीवे तो आनंद, मरे तो आनंद, खटपट में जाने से भाई ठीक नहीं है, मन ये खटपट कैसे में पुस्तक नहीं है, वो दूसरी पुस्तक के साथ सभी बताते हैं। अजमेर में एक मुसलमान को बुलाकर उसकी उर्दू में छिपाई, मन की खटपट कैसे मिटे, तो उसने उर्दू में कर दी, उर्दू में छपा कर मुसलमानों में बांटी, मन की खटपट कैसे मिले, बड़े राज्य में लोग राम प्रसाद जी मुद्रा ने कही है, मैंने खटपट कैसे बेची बताई, कहते छपाऊ मैं छपा दू, तो ये मन खटपट में जी आया, आपस में खटपट में जी आया। ये बातें अटपटी चटपट लिखा ने कोई, जो मन की खटपट लिखते तो चटपट दर्शन हो, जाता अटपटी झटपट लिखा ने कोई, जो मन की खटपट लिखे तो चटपट दर्शन हो, ऐसी बात है खटपट चटपट दर्शन हो जाए तो हृदय से बैर मिटा दे। भगवान ने कर याद कह दे कि हम बैर जैसी चीज अपने नहीं रखनी भाई, ऐसी गंदगी निकाल देनी है तो निकल जाएगी। मनुष्य में अनंत शक्ति दी है भगवान ने, भगवान नाच सकते हैं सामने, नृत्य कर सकते हैं भगवान, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान भगत का मुकुटमणि बन सकता है, इतनी ताकत भगवान ने मनुष्य को दी है। मैं तो हूँ संतान का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, इतनी सामर्थ्य दी है भगवान ने, तो ऐसे आप लो तो थोड़ी सी सूर वीरता करो पक्का हो जाओ, देखो फिर तमाशा सब काम ठीक हो जाए। क्या बड़ी बात है इसमें, बहनों से भाइयों से कहना है ये दूर कर लो अपना, अब आ रही अभी अभी हो तो अभी, देखो रात रात में विचार करके और कल ही अपना आ जाओ सुबह ही, सुबह आ जाओ, नहीं तो दोपहर दिन में अपना व्याख्यान तो सुबह होता है, तो सुबह 9 बजे से सुबह होता है, तो उस वक्त में आ जाओ, अगर अभी हो तो ताजी में बात ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, ताजे ताजे एकदम सब सब आगे कर लेते। भाई लोग आ जाओ, बहनों को शर्माती बहनों में तो कोई बात नहीं है, भाई लोग आ जाओ और कर लो हिम्मत अपना अपना बिठा दो, फिर बहनों बिठा ले वो भी बिठ जाएगा। मौका है मौका, समय चूक पुन का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय बढ़ जाए समय चूकना नहीं चाहिए, समय चूक जाए फिर वो मौका नहीं मिलता बार बार, तो अभी ही मौका बहुत सुंदर मिला हुआ है, इस वास्ते भाई लोग है रे यही हाजिर बताते हैं, तो हम तो पहचानते नहीं आकर कह दे लोग हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, लेकिन ये बैल रखने वाले हैं हमारे बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती इज्जत बहुत ज्यादा होगी भगवान के दरबार में, हिम्मत कर लेना महाराज कितने बात हो गया, तो करो कृपा काम है शीघ्र जल्दी कर लेना चाहिए, कि क्या पता है जो सिर साटे हरी मिले लो तो लीजिए पूरी दौड़, न जाने इस देर में ग्राहक आवे और भी ग्राहक ले जाएगा, तो अपने लेना है तो पहले सबसे पहले अपने लेना है, भाई लोग क्यों कर दो हिम्मत अभी, ये उन परिवार वालों के लिए ये है सब। हमारी दूसरी बात आई थी कहना है कि नहीं आप सुबह के पड़ोस में देख करके किसे लिखा है, तो वो शुद्ध सुनना भाई, अब तो समय हो गया है, अभी बैर मिटने की बात है, अब आ जाओ तो वो अवार हो जा काम। आप लोगों में कोई हो ना जिसकी प्रसिद्धि नहीं है पता नहीं है खटपट आपके में हो, आप आ जाओ कोई भी आपस में जिस जिस भी आपस में है और मिटानी है आ जाओ अभी, थोड़ा हिम्मत करो आदर्श हो जाएगा आदर्श, मैं सबसे अगुआ